yo kiyama la ko agbele de ele be yoro bodi eme juru sini ka mo ra le eta juru tike sini kiyama ka do tata duwa do kana asirara ye mo egbini bo la be egbini bo e gbini nga wa ala mo ko bora ala mo ko beti alira ya abudullah muhammadisallahu dina fa abudullah muhammadisallahu dina ka la jete ko so yo gbini nga ko bora ala mbele le bato ra wa ya ka na sitan ai de ma yin ni ka fa ala so futi mengende Yangur Bossi Alam Valiman Mengende Yang Valiman Bossi Alania Mbekaman Taniel Mengende Bossi Masalibe Yangur Bossi Anamoto Moka Mabu Mengende Yangur Bossi Alana ma lay be ma mengende wan lotor le beye ala andi musa hajara mengende ala bosi ma sali be la ye ala bi jasi ki mendi andi muso ye fiyo kana ya be la le fe ala en komo ki la kiri yoruba di sira baatoru sula ma sila baatoru ambe ambo si masa be la le ye ala yan ki ka boli e bu sira ya ma anyara ma ya do ma nko nono ala kana to ayin bona ayin to bona ki bana ko fere hina masa masari e kiri masari e kiri Imam le kongo ki le kiri. Allah dinu din Allah lillahi dinul halis. Halika fo ibaden so afa Allah nga di lalama. Halika fo ibaden so afa nga di lalama. Ega fo koke akala koso. Ko be kora ni ma ka Allah ko so ake ma kana ko mi malo mere kere bare gi biye tin akata ke mo mi se kata ko balo wa ya kae ka kae ka kae ka kae eni ko mi malo mariya baba ye do lara ko do kera kama ki bare gi biye tin ni tu ka kala ye do ma ye wa Allah ti ko fo gbanza o nso fono ti mo di mi benya na mo mi ma e to ju ya ba le dara e benya na mo mi ma e to ju ya ba le dara e se ka wa ti keta ni nya na me se mo do ma ale ti to ju kiri ye nya mi ma sunu tere e to ju ya ba le dara ala me kuna dia ina ko nyuma lo maria ye ni bare ki tia ni akela do ti ka kala koso ale ko lu fo sutana ko lu fo ko ila mba ta kal muhalla shi na ti do nu ga soro ra tu Nika kele ala koso kabao ai kunyuma lo mare otia nya miseri do fuari to mo barka sa oba soro e ka ko fitin ka chomba do etiku anu wale ala ke baregi tiante ya la sera yena ko bado ke bade ye ele ni ele ta be fe na nyin ngan ke ni ngai ah no ti ah ti ka di ha ti ah amajate Eti ka tike mura la te nyina. Yene ele na kunyuma nge mo yefo ele ta oye ka ta onyin nga ba esoro ka kunyuma nkuma fo yo. E ka la me kunyuma njate. Allah. Ame kunyuma njate. Ni ma ka la koso do. Ni ma ka la koso ye dekuraje o. Ye dekuraje. Wolo koso Allah ka anya koro tike kende ko ka la koso. Ni ka ka la koso ka lo wa ma lo wa la we sara. Wote hali karamo den jate mi bar kar na do kata lo duga soro e ka e der li kere tayer ke ka mor kara urututu do le na ke sababu ye ka tante li be nyini patron te karani lo patron te karani lo alla sira le ta ke jugu to la ka yera patron ti mobiru bor lo patron ata ke jugu to la ka ta ke kara e ga ta bi ga lam la per nyini duwa karamo ta muso to fitin bi ya domu Sami kinita konter soro kinita taxi soro kinita presidente soro ki abuori gouvernement mo do yo kar kele kar fla kar sa wete afu wa karna ni ti afu e ba bi jan tonra o akini ye ko daje tenna eti daje soro eti daje daje soro ni mesiti miyo sami ti be ver mi ni na mi lan salon na e ma daje soro aka ji malam na ti na fo nga kala e e turdu mala koso ya permi pase ka dia mala koso aka na soro lam na ka lo e ma lo e ma la e sara nara mo yin ko mi mo yin mi fo khalasi ara wole be mi alla amba toru khalasi aya kabo filanga fu yama kabo ira irama walazina mawmiru itahazu mirka so mina kanga mo ma fo fi lalbe aka kelin firi al asinama be abia fa wuli ya ta ta ke mo fo filanga le ke nan se ka do akono jula kana mirka so mina ke jorura a wuli ya ka kar bisi jonye kala to eni amado ara ita azu mirka so mina ke la sinama jorura a wuli ya ka kar teriri ye kakar bi si jori ye kala to emir ka so mena ke aweli ya agbanru ra mi duni he kala to kakar teri ye lo kalu orle ka afata ko mara mana buduhum ande jor mayara ilal yukaribuna ilal yukaribuna faran lo suru nyam katara lalema masidar suru nyana oh alibata kar kar yam na takoli ale suru nyala ra anani mami kirala alena kidite baina hum almorti obena almuslimina nislamaru te fi ma fena woro ayetale arbeyo sosora mi amuru dini ni alu dini akoy alla ambe sahaba ma dini akoy keretao buoreteo oruko sancho mbarfu ati banwo sahaba nyinilo sahaba nyinilo mu anu moti nyon sosara ani nyon moti nyon kerara ma mbaru ani duwa ukari ambar kara mo koy mbolu fara kuma nga ngara mo kitawle kara yawru tututu arbiya kay ana mo kitaw kelen tora ma fa ngo nyina na ambe sawaye du kara ni ngara mo kitaw yawru tututu faka ta si kare labama na mo na kuma dogman boya an so ka ta metugo liyarhamu ilahi tigimu hinana siyu hali hada kana karama urura anu mirka diya maka talamina tawjihu li afuradil muslimina biworo nisiyagi biworo anisiyagi biworo nisiyagi tawjihu li afuradil muslimina aho angara mwafireni angara mwoko ya fakiran lilahi ya hitaji babaka talalama ma laka mule belema asiba hata gania ani hobi dunia dania eka mule sa dunia fidini na kakarika walama watarumu lihawaka talibu tarususi faduna ladeka misu sabia ebe nyini kana nini ngora karako fiena nyini baka fiena dunia nyini baka yafo mwome fiena nyina faduna ladeka misu sabia ko dunia belefe kako sunguruni elegete dunia wirito leta haisu nileta le hawa sawa sawa le nileka nindi ngo soro duga dora fanta anleiha wale hawa antifu fanta antifu anleihi wale hana sawa sawa ka nindi ngo yo duga dora ye jenge ka lauka dugo duga lele ka nindi ngo dobe duga dora ye jenge ka lauka sawa sawa le ka koja ka doye ye jenge ka laufa fanta ele de ankifu ebe milibaka ye anleihi kata nindi ngo ma wale hawa kakafu kojuguru ma kawawu ma enya kako wawulu ma enya na otigurufe eni ko jugur banyo na e ka wawu ma ya arika fo nyamo ya wawu ma ya arika fo ile asiria wawu ma ya na mi ma ya wawu ma ya so nyani wawu ma ya ile ba biera laturae uhuda rabika yawma eti alla la yiri korsi la eti a korsi la kile watan sasa hadata la galia eni na koma korokoro kwa o koma koro le bajuma alla sito birabi kalu bala Allah sito be kalu bala hal kafir ka bala ite bato ma don dele mena ni Allah sito birabe kun aro wo firele ye na ni kun le ni ko na ni se ye ta butu so Allah ka anyi ngale jo ba ndige ya mbi ko bala bi na ni sujudu le fa ina abawaihi you have you not here, how you majusani here, how you nasira. Paina bawaho, you have you dani here, how you majusani here, how you nasira. Oh, dana ke kafiri ananda babalo o ta mena ni kafiri kan oye in bada furusatu sui ni ko juguta tonasi do ka bangi ni duniya ka ka be duniya ra ko jugu do ta tonasi wala ba ata kretro na furu wala ta na fa fitin do ka bangi tanta juha yo fali ko mena wala tu bali siliya eti jatir ka janiya ra nyar ko mita na fa do mo bara ai jana ma ko to ratu ba sarale o mo wala tu bali siliya eti ajati ka ko shini yara na tale na ngene wa bada an uratu minga la sita min ha ta sita he liebu bangire ra ki mini ki bila tere ti mari ani kasawa tu fara'in ya fir'aun ya ta gisugbele ya mi bela koso Allah edu ga bi liebu musor ki ye cher ki ye de musor ki ye tombar ki ye edu ti mari mungo so fir'aun na le be e gisu ya gbele ko fir'aun na badruddin liyarhamu ilahe suyul huda anu yo chomba be bo nani an lolo wa bada mi ga uratu la sita min hata sita he an ka sawa to fara an ya wa ja ma do an huta an fi an lusui to na ne kana de se ko jugu do ta kera do e me se ko ko jugu kedo ni mo do gi ago ai ko jugu mi wa mi o kele mi o da se ma se ko kele ka bura ka bo ke ma tata ka wa bi kalimatu faransia ya fo ze ma fu ne kalimatu faransia Ah, ça ne m'intéresse pas. Le calement de Parisia. Ah, ça ne m'intéresse pas. Tu vois comme je n'ai pas lui appelé, ça ne m'intéresse pas à cause de ça. Tata Gawa. Le calement de Parisia. N'y a qu'à la yamoua, y'a qu'à la fin y'a fort. Tata Gawa. Le calement de Parisia. Aya ni en ka lauka. Mwe nandara kan bo ka lauka. Iya ma lo abuda ni fi lu suita taga wa bi kalma de France ya. Aka ko juru mi ina me se ko ga o. E na da ta ko ke. Ina da ta ina za kan ta ko ko juru ke nai. Wa ya ma na sabuta man za basui. Tuma nam na ni dun ka na kara ko juru dun duara. Latura ana li taubatu nadamia ati balamara katala tubima tubuni beni misa dungwe tubuni arafa tawara ananda mu taubatu wajama sauta kunta li dunia ka rukuba sausa ni akalora ya ere dunia ka wa ina hala mati yatu dunia dobe yere ngabudaba dole ya atakataka kiyama mati yatu lumuminu farukabu hatu bagun lahira nika yalakanyu mama ye kiyama toro nika yalakanyu mama ye takani ye janamara awa atati to antu wala bato kodoka na nakako sura lo mi bernata kula nakara mi beta turaku sala ya ito mbanyo masita lan bawa ne reni boko akarabu oya atata karangoro atewuru dikara atefoi foi kara kusala weja atanti to antu turaku sala alako kana aha wa atati laila turafi saria ni abe abuka ko sule nana ko kurubile ber na si wala gumbe do ber kera etie na ye kera jonro kono no ati baro rai ati si wora o e wala tufawilu lima ulaka amura eti kur lo alaka in zani ka kenyiye fiel umati jahiliya jahiliya kamba ka chimi kan wole be mi ta wole ko sa ka fu an ko kwar be nyon so so fa o mi na le na nya bo inna laha ma mi gira la la ya hadi alla de kan dar ke man mo ra ho a mo mu ti ti ki ka si bu fania fania fo lo mu fania fo wa ba lo mu kafiri ba kafiri ba ana alla ko ni alla de ka la yin ke ata so mi na na wala da de na la si to afa atika sugan dere ke mima ma fele ra ya sha e mi kanu mima ka bo fa unu kamir da alo le titi afu musuru di batai ale miti ka dan ale le ti do bo ara e ke di alo ka kierta ka musuru le di alama na do nate subhanahu allah sando ka bal ko ma be ko ma mi forata allah kele lomu ho ala de ala gir yir masalu mu alwa masakelo subhana man ta jaja bele ko wa kahara tiando tiando subhana man ta jaja bele ko wa kahara isa ya kase lam na ya lo adama le be oh ya la adama le be ye ki karwa ki ta ki bo ki be ni yeta olara huwal kahar adera mede yeta ki bo bo fam biera subhana man ta gaza o kahara wala ko anga ta ka buru so anga na yere ko salamu alaikum ya daraka mamu antum salatu na antum salatu na o antum salatu salamu alaikum furbalur maya daraka mamu bamna so sigi baro ya daraka chango sigi baro antum na boli mam yoru salatu na mar blaranya ambe ko kina amala lela na wa sama lima blaranya ambe ko kina so la vi alungar blaranya malur ko nga ma masang walur blaranya o na ma malur ko nga ma har su jaman walur blaranya malur ko nga ma si walur blaranya o malu ko gina nga ma man be ko malur blaranya dunia anda sih saya ambil kau kena. Amma asan di love you. Amma kar di love. Amma la di love. Amma siraya di love. Kau tadinya ke kau le. Kahar. Tiga kau tahu media ni deh. Eta ki bua kanle. Wolo kiri kaharu. Ni ko eta abidjan. Ye transport le ngini. Transport ka sore fe. Ye so ka ta gara. Ka ti ta 7 million francs di. Andak di kana. Arabi di ma ka ta ni. Ki ma ta ta tete. Aka de kana transport ngini. Kana transport ngini da. Ye ta gber ma ka kara. Yeta ye boy pas transport nta cher tv sun tv heji tv jalla tv ya tv kar kar ko e do boy bin gere wananu bilasari mbadero ambe suru ko ame ko do ka ular kata wa ada sigile bana lan la ahadun atek mo kelendara min abai kam nan baba sirra o ila foka ta se be manda mama o lela za ka foka bi ka saya nene foka di ya te na ba tu kum siman be siman le ye cho foka di ya te na ba tu ma ana ta anda siman gban la le kan ta bi asin ki ata kono ana ango ye kaharu kaharu korolita aha tika ko ediele eye karawale yetala alaka alaka danuga samawa anar mo san woro bila ra ani du ko sawo san alaka fe kuma sanka aya woro bila yafo aki du ko kuma fo aya du ko okiri na yafo ka tra bi du woro bila woro bila ka ko do lo mu aha abi e lo ni ta na me kolonzo ibarki kolonzo ni isra na bare be mahalli kam mota ku kolonzo isisa metre ta bango nyasi nyasi ali wa nyasi nyasi wa an sibin be ko kanda bango sia sia bango sia sia ngo e ala usiranya be ala ya fama amina ko ti amina o ti ko ana ala ka sam da woro bila ka du ko da o bele haki dani do karaniti an le yo kawiru ale do nuke leila esudo tirara tu babuti se gonya e do nuke e tirado sure yidi lere lere do ngono an lo talon bari akoso an dia korosi ya wote tan fila fila lo me do do dum fo fo tan sawa Allahu akbar Wati tata dodo dum we ke tamsawa. Wati no sumi ke tamsawa. Wati do tire ke tamsawa. Wolo koso 5 bebe o sana be sera. 5 bebe sa o sa la insere o sa tire tire tire ka su mena. E ma ko rewa. Nyanga to linga kwanta 5 demi du bi egbe. Akata place mena mena. Ayata place mena mena. O bi e kie ke baba la le hali ka sin durun ki a fere tete aye. Hali leka si burunta eto singira wuto ababara kere do ti aye ko tere betemara edo ti atome tagamadu wasahara kana ni si daye ka ala ka ala ka kururuke terera ani karera kelengele biye biye borile ajali kata si lajali do mi ka to ko firke o be yo milki yamai fajar dole na se du ti gbetugu Fayahum kiyamu ya Fayahum Senkere se Ayuri kasiri yumina Kata fayar seri Senkere Senkere Senkere Senkere Senkere Wole kutubu kutubu Halika tugalati amna tugu Halika tugalati amna tugu Ano tugu kone tugu data foka ta se wo kamia ti adalaye ina boke ni ta bo tirebe tubudo tubu ko nda tura are komoka komoka komo e komo ti na fa ke tubu mati mo nya mal tara dugu korenka allah mati mo nya mal tara dugu korenka wole ko so ko ki tirase ki ta tirase ko dara mo nya mal resera subhana man abu ya rabbana so ya jana Sande yabe masaye nika kumoke ayona le aye ala yon man bisura salamina ya rabbana sayada ana mwana ke wati juma sami musoru kana ke jawu ke babari ata masaye dolo ni mobiri kalo e ka mor jate ke loru musomu ka Sami musor kana ke kititi gale limamiru jallatiru hegider kan bi mana musor ke nangumande wala yander dikke man lo tiadi tugu sami ander tin anjate der ye ke am patron ye biesra de lenya de o tisre lenya biesra de lenya sami de musor ye nal babar mina kata do kasora suwana mana buga on yo nal ha andama alamatu sa'a sami anna wotar lokasi ni musori kanama sami kere mar musorti mare sami kere mar musorti mare to sami ni kana go nyala me sutara musodo e buor kana nyamira e kan yin ngamlo koko jeteme ya dinyile wa ya din muso ganga ni subhana man abuka on yo na le ai andama ya mura wala so ya zaman sami nazara dugu taale kana ke fara video fe kambele ai nta nazara dugu nta nazara dugu nta nazara dugu biira nga ma ko le fo kon furu swatu do kasoro antre do kasoro mi fe so kasoro ara Sulema kete adeta sulema ya kete tugu demu zota sanje mo ngako ta kabla nazara du kete ena ni tasi yesi tata ena nay ne kiyama konti diera yendo o kemetila yendo o keda ena lo yuburu man mar dom sukarir dom dere nyana mar do ne kiyama ti diera wanfo na ya karim wanfo na ya karim yo kere tere ta kee na ba kare kee na ba allahu akbar la jumalo mo ta allah lo ay ka kee da ngin ngako di allah lo ala aramara mehoa ala fere alianziz gulia masalumo kafara barabalumu li awiliyahi akanbari ala kafarama ala kotuama ala kotuama ala kotuama ala kotu karanke barma ala kotuama barma ma fa tawhidulo tawhidu itama tanle alaka komo alaka lurda minna bosi wa edati alaka rda minna bosi wa edati fere san fere san ali ati mesigi ka fo e ko yurbo di biye bekele parti parti parti parti min alamatu sa'a ay tanyo ko duniya kuna kala moyar tiga andi nyo sudo andi nyo desalike anga fere di anyo ye anga tore di anyo ye anga halaki di anyo ye politiki kuna katra la do kan da min na bo se wa ye be ma da ma kele yo bo ni ngar dana sanyo ngar dana bana je ngar dana trai ni ngar dana mang ngar dana na je ngar dana min ngar dana Jawan maru dana. Anak mau kau ngaru dana. Anak mau jimin ngaru dana. Nyariin kamu gue berami. Anda akhir zaman ini dia ala moya korosi. Wajah bodi kecil dia ala moya tiga. Kecil itu jana mana kapan kau cuci efek? Subhanallah. Entu pun so ala jana mana gue. mbandete ale ta bi nyinga yeta dunia kama ki kiamatia moti to anga mama yoti meto yawa jango ile fana ne wa mata mu kusu dunia dunia to yato e wala tata mokoso ere tina to ne wala tata mokoso mbade mo le fora andina be kema duwa na bele bo yo ni ti so la mo ya ti ma o ni kan lo e ka do so ra te ke na kana ta kan si gere mo so ni la ra ko ta do ni kon ko ti an na bi la nyu na ni ki la mo ya ti ko so ro a to ke na o te di die mara abadan ti die mara ni sale ti die mara abada e ka fo nya o nya ti die mara elem yer ka jalla to e kuna kala moya tige e jalla me nafa jalla me nafa kurana do mena kwa finle akwa ina sanu liki an lega kaula sakila e bade na gbelma le kera ye yafa e bade na gbelma le kera ye yafa wone kiri ka jalla kara are sigi ni nyoya nyabo be na ta nyabo ni bade fila ka be ni nyoye arme nyofu kele o kele kasare do jangna mara kena ki temera me fo egbe ka fo ki yere bosi ko sira nga ma badir kala mara lare yawo akala mara lare yawo kiyati ya badin fo labi fam ko sa ma fo lara ata di gina bata soro ko so akala mara lara kayi jande nyar darle ahir jamana mitia di gina defe fere bonor kele ka to itali gina ra nyaari nyin nga la ko ka ndoru dami nafusin kabon ni le rawa he dati ale ni ngele kirbe mandama suma ja ala wole ko ka ker ke za o ja ha afur musura o sana nafusi be nafusi wa dati be fara kabo be mandama gara ka korora e kay ngo safa tafasir tigir diara ni yo ngara mo ko mamita mo dor ka soso oh ko ko ame bo be mandama gara ka korora wono ngo ni otilo nake ma fere sana ora suma halaka mini haza o jahaya ani hawa mulajara ka fari mudiri yor ka ya nya dina kala sala na karworo ale ale koko be manda ma be manda ma dana be manda ma kilili dana amuso o bora arale woro ko so nyar ka ta dugba cheche me muso cheme kwambi atan dugu dokana ta do dugu chele kon ka fil ka ta muso dugu tamara le ngala reta Yesu anyi ze so anga ila barakon cheti ekonoma ati ayere karka bo mutukuma segamisi musori ay katoka woro ati kawuro kele ka baba na afanti doketu ya ayo kieske wa na handi se